د المنافقون مبارکه سوره چې د قران عظیم شان درې شپېته سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده یولس مبارک آیاتونه لري تلاوات او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أي پیغمبر کله چې دغه منافقان تا ته راځي نو وایي مونږ شاهدي وایو چې ته په یقیني توګه د الله پیغمبر یې هو الله پوهیږي چې ته ارومرو د هغه پیغمبر یې خو الله شاهدي وایي چې دغه منافقان بیخي دروغجن دي اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله انهم ساء ما كانوا يعملون دوی خپل قسمونه پر خپل بدو اعمالو سپر ګرځولی دي او په دې ډول دوی د الله له لارې نه منع دي او نور منع کوي څومره ناوړه حرکتونه دي چې دوی کوي ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون دا هر څل دی عمل دی چې دوی ایمان را وړ بیا کافر شول و دی عمل د دوی په زړونو مهر ولګول شو اوس دوی په هیڅ نه پوهیږي واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون که دوی ویني نو د دوی جوسي او ظاهر به ډیر شاندار درته ښکاره شي که وغږېږي نو ته به یې خبرو ته غوږ ونیسې خو په اصل کې دوی ګواکې د لرګي کندي دي چې له دیوال سره په مرتب ډول درول شوي وي دوی هر زورور آواز د ځان پر ضد ګڼي دوی په آخر دښمنان دي نو دوی نه ځان ساتونکی اوسه خدای دې دوی ووهي دوی کوم لوري ته اړول کیږي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ او کله چې دوی ته ویل کیږي چې راشي تر څو چې د الله پیغمبر ستاسو لپاره د مغفرت دعا وکړي نو خپل سرونو ته ټکان ورکوي او ته ویني چې دوی په ډېر غرور سره لراتلونه ډډه کوي سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين ای پیغمبره که ته د دوی لپاره د مغفرت دعا وکړي او که یې ونه کړي د دوی لپاره یو شانته ده الله به هیڅ کله دوی ته بخنه ونه کړي الله فاسقانو ته هیڅ کله هدایت نه کوي هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون دا همغه کسان دي چې وایي د پیغمبر پر ملګرو لګښت یعنی نفقه کول بند کړی تر څو چې دوی ټیټ پرک شي په داسې حال کې چې د ځمکې او آسمانونو د خزانو مالک الله دی خو دغه منافقان نه پوهیږي يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون دوی وایي چې که مونږ بیرته مدینې ته ستانه شو نو با عزته یعنی دوی منافقان به ذلیل یعنی مهاجرین له هغه ځایه وباسي په داسې حال کې چې عزت خو د الله او د هغه د رسول او د مؤمنانو لپاره دی خو دغه منافقان نه پوهیږي يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون اي مؤمنان ستاسي مالونا واولادونا دي تاسي ده الله لیادنا غافل نکري كم کسان چه دا کار وکري وغوی زیان من دي وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين کوم روزی چې موږ تاسو ته درکړی ده له هغې د خدای په لاره کې لګښت وکړئ مخکې له دې چې له تاسو نه د چا د مرګ نیټه راشي او په هغه کې هغه ووایي چې ای زما پروردګاره که ما تر نږدې مودې پورې شاته کړې نو زه به صدقه ورکړم او له نیکانو څخه به شم ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون په داسې حال کې چې کله د یو چا د عمل د پوره کېدو وخت را رسیږي نو الله هغه ته هیڅ کله نور مهلت نه ورکوي او تاسې چې څه کوئ الله پرې ښه خبر دی.